30 dni przed obniżką 4799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1800 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Śliskie drogi i wypadki w Poznaniu, opóźnione samoloty. Zima znów zaatakowała w niemal połowie kraju. Tragiczny finał policyjnego pościgu we Wrocławiu. Kierowca uderzył w tramwaj. Nie żyje jedna osoba. Rosja dostała najnowszą wersję amerykańskiego planu pokojowego, potwierdza doradca Kremla. Na mapie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii dominuje kolor żółty i pomarańczowy. 10 województw jest objętych alertami przed intensywnymi opadami śniegu. Pada albo będzie padać w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury. O sytuacji na drogach w tym ostatnim województwie mówi Aneta Aborowska z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Lokalna śliskość występuje na drodze S7 między Pasłękiem a Ostrudą, a błoto pośniegowe występuje na drodze numer 16 między Biskupcem a Ełkiem i na drodze numer 59 między Mrągowem a Giżyckiem. Na krajowej 15 łączącej Ostrudę z Toruniem w Pacułtowie samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się wahadłowo. W podolsztyńskim Wójtowie autobusem PK zsunął się z drogi. Zablokowany jest przejazd w kierunku Nikielkowa. Śnieżyce od rana dawały się we znaki mieszkańcom Gniezna i okolic w Wielkopolsce. Główne ulice są już czarne, choć zalega na nich błoto pośniegowe. Na chodnikach widać ekipy odśnieżające. W centrum Gniezna był Rafał Muniak. Widzę, że pan już pracuje od rana. Jest zaprawa od rana. Widzimy, że tutaj droga już do teatru odśnieżona, tak? Tak, tak. Dużo tak. Panu to zajęło dzisiaj od rana? No około półtorej godzinki. Tutaj jak przychodziłem rano do pracy, to już też panowie działali. Pytam mieszkańców, jak dzisiaj te drogi, jak pani ocenia, czy chodniki są odśnieżone wszędzie? Nie wszędzie. No jest biało na chodnikach. Pani się porusza o kuli, jest bezpiecznie? Tak. Z wnuczkiem do przedszkola? Do przedszkola. No bardzo ślisko jest i w śniegu napadało, ta maś taka jest, też tego ostrożnie trzeba chodzić. Opady śniegu przełożyły się też na opóźnienia części samolotów startujących z Poznania. Te samoloty, które odleciały z dość dużymi kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami. Te opóźnienia wynikały z konieczności odlodzenia samolotów. Taka procedura musi być w takich warunkach pogodowych przeprowadzona dla bezpieczeństwa lotu. To odladzanie zajmuje kilka, czasem nawet kilkanaście minut i jest absolutnie niezbędne, absolutnie kluczowe. Mówił rzecznik portu lotniczego Ławica Marcin Wesołek. W Poznaniu śnieg może sypać do wieczora. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To bilans wypadku, do którego doszło nad ranem we Wrocławiu. Kierowca samochodu uciekający przed policją uderzył w tramwaj. W aucie było trzech mężczyzn i jeden w bagażniku. To właśnie on zmarł w szpitalu. Policja po północy dostała zgłoszenie, że mogło dojść do pobicia, a następnie uprowadzenia mężczyzny. W mieście ogłoszono alarm. Błyskawicznie udało się ustalić pojazd, którym poruszali się sprawcy. Po godzinie 4 rano samochód został namierzony w okolicach ulicy Grabiszyńskiej. Samochód nie reagował na sygnały, przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i uderzył w tramwaj, mówi podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów, kierowca oraz trzeci mężczyzna, który był przewożony w bagażniku. Tutaj niestety tragiczna informacja. Ten pokrzywdzony mężczyzna w wieku 34 lat po godzinie 6 rano zmarł w szpitalu. Życiu kierowcy oraz pasażera nic nie zagraża. Sekcja zwłok odpowie na pytanie, co było przyczyną śmierci 34-latka. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Rosja dostała najnowszą wersję amerykańskiego planu dla Ukrainy. Agencja Reutera poinformowała, że potwierdził to doradca Kremla Jurij Uszakow. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był pytany na pokładzie Air Force One o pierwotną 28-punktową wersję dokumentu. Cóż to była? Tylko mapa. To nie był plan. To była koncepcja. A stamtąd wzięli każdy z 28 punktów i doszli do 22. Wiele z nich rozwiązaliśmy i to w bardzo korzystny sposób. Zobaczymy więc, jak to będzie. A rozmawiają teraz z Rosją. Steve Witkoff pojedzie, może z Jaredem Kushnerem i chyba spotkają się z prezydentem Putinem w przyszłym tygodniu w Moskwie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotowy spotkać się z Donaldem Trumpem. Jego administracja dąży do zorganizowania spotkania przed końcem miesiąca.

W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Jeszcze wczoraj było pięknie biało, dzisiaj deszczowo, przynajmniej w Warszawie, a pewnie u Państwa troszkę inaczej. Ale muzyka ta sama, w całym kraju i nie tylko. 227-3, UKF, małpapolskiradio.pl. Jeśli Państwo chcą zamówić swój ulubiony utwór w muzycznej poczcie UKF, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Piotrka Macierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, zapraszamy. A na początek prośba od pana Michała z Łasku, który dziś kończy 60 lat i prosi o nagranie Sinéad O'Connor, 8 Good Reasons. Reasons z płyty I'm Not Bossy, I'm The Boss. Sinéad O'Connor, to była jej ostatnia płyta. 227-3, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry. Czy ja mógłbym prosić dla mojej wnuczki Heleny, dla Konrada i dla Hani piosenkę Alan Parsons Project iRobot? Wiesław Kowalewa. Alan Parsons Project i The Robot w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. iRobot, przepraszam bardzo. 227 Trójek UKF, małpopolskiradio.pl do godziny 13 w Trójce. Państwa propozycje, w związku z tym proszę do nas pisać, dzwonić, jeśli Państwo oczywiście mają taką ochotę, a jeśli nie, to po prostu zapraszam do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia, zresztą nie tylko teraz, ale również przez całą dobę. Prośba pana Rafała w tej chwili o nagranie grupy OMD Sailing on Seven Seas. Trójce w muzycznej poczcie UKF, grupa OMD. UKF @polskieradio.pl. Pani Hanna pisze: dzień dobry. Dziś patrząc za okno, jedyną piosenką, która gra mi w głowie i proszę o nią na antenie muzycznej poczty, jest piosenka Jeremiego Przybory i kabaretu Starszych Panów na całej połaci śnieg. Z zimowymi pozdrowieniami z zaśnieżonego Górnego Śląska. Śnieg. Śnieg. Śnieg, śnieg, na całej polaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, dla sióstr i dla braci, zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg. Na każdą roślinę śnieg, na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg, na pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na w mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie. Śnieg, śnieg, śnieg. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, kabaret Starszych Panów i na całej połaci śnieg. 2273 UKF @polskieradio.pl i dzwoneczków, ciąg dalszy za chwilę. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o taką piosenkę The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Nie jest to może piosenka świąteczna, ale ma dzwoneczki jak świąteczne. Myślę, że sama zna tą aurę. Stooges w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek, może coś po polsku w tej chwili. Dzień dobry. Prosiłbym o Mirosława Krzyżykiewicza, którego bardzo dawno nie słyszałem. Utwór Tań. Mojego trybu życia, gdzie są dzisiaj Luba, Cindy, Agniecha. Takie imiona przybierały i więcej nie wiedziałem nic. No, istny kicz. Łycz była wśród nich najlepsza. Jak w powieściach do niej wracałem najczęściej. Co za szczęście, bezpieczna miłość z panienką, zawsze gotową pod ręką. Po prostu płacisz i masz w wykwintnym rynsztunku, w najlepszym gatunku. Pośladki, piersi, twarz, tańcz. Mijały sobie kiedyś błogie dni, sobota za sobotą. Wciąż nie wiedziałeś, czyją jest robotą strach przed kobietami i pieniędzmi. Twój podręcznik zawsze gotową miał odpowiedź. Cóż, słowo, słowa tak jak nic potrafią stać się tortury kaligrafią. Na szczęście inni martwią się już o to, a twoją cnotą jest niemiłosiernie męski blask. Tańcz, tańcz! Czasem do ciebie piszę listy, choć ty na sposób oczywisty wyrosłaś z tego, co już było. Miłość nie trwała jest, jak mawiał jeden z tych, co skradł twe ciało. Wtedy, gdy byłaś jeszcze małą dziewczynką z zapałkami, gotową oddać się za Chanel 5. Czy coś z tych rzeczy słusznie zaprzeczysz? Mnie dziś niezmiernie cieszy fakt, że wciąż odmawiasz nam spotkania, że się tak wzbraniasz. Uznania jestem pełen dla ciebie, zresztą sam już nie wiem. Cóż, w doli swej nie jestem sam. Tańcz! Nieraz bezczynnie w parku siedzę, staram się sobie odpowiedzieć, jakie motywy miałeś, Jezu, żeby tak skończyć. Wszak w pacierzu owoc żywota pochwalony, chociaż bez żony, dzieci, trwałych środków. Trudno powołać się na przodków, żyłeś. Wyrzec się ciała, na śmierć skazać w konszachcie z ojcem swoim. Boże, to przecież gorzej być nie może po takiej pięknej życia drodze. Tak się ustala każdą skalę, ludzkie cierpienie zna swą miarę. W tym sensie, mój ty słodki Jezu, w twoim imieniu, po plemieniu jakimś tam, nie został dziś najmniejszy ślad. Pieniążki, pieniążki, z rączki do rączki, z banku na czek, a niech to. Pieniądz to dopiero temat, nawet sam Mesjasz był na sprzedaż. Poemat również wyjdzie niezły, przy potencjale odpowiednim zer po przecinku. Kilka odcinków o tym, jak w krąg triumfuje bzdet i gadżet. Genialny to jest wynalazek, jednoczy wszystkich w znojnym trudzie. Wszędzie, gdzie pieniądz, tam i ludzie. A ci, co w bankach mają tłok, wzrok mogą przykuć bez obawy do każdej rzeczy, albo nawet w oczy bliźniego zajrzeć mimochodem, jakby w istocie swojej banknotem był i niczym więcej. Panowie, szybciej ruszać się w kolejce na wolny etat, czyste ręce. Sąd też wydatki ma i kat. Tańcz, tańcz, tańcz. trzyma się często też mi męstwo, jeden z drugim na tę epokę. Powiedzcie, jak jej dosyć można mieć, gdzie spojrzeć krew i klęski żywiołowe. Ciekawe, co dziś Klecho powiesz, i wszędzie śmierć zagląda w oczy. No żeby tak psioczyć, tak wybrzydzać, to przecież wszystko palce lizać, zwłaszcza wieczorem przed telewizorem. Na wytartych schodach pod niebem starym jak słońce stoję, popołudnie gorące pulsuje. Tak się zaczyna każda misja, znaleźć człowieka, swoją przystań, urządzić po swojemu fragment świata, zbratać się z nim tak czy i nie żałować słowa dobrego, mądrego słowa, po drogach wędrować, zrobić co tylko się da, aż się dopełni czas. Tańcz, tańcz, Trójce Mirosław Czerzykiewicz, tu Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 13 czynny telefon 227 trójek, adres mailowy jak najbardziej do Państwa dyspozycji przez całą dobę. I teraz na przykład wiadomość, która przyszła wczoraj o 21.49 dokładnie i prośba o Linkin Park w nagraniu Rebellion. Historia lubi zataczać koło. Nie tak dawno mieliśmy powrót muzyki postpunkowej, a okazuje się, że teraz new metal wraca do łask. Rebellion i Linkin Park przed momentem w Trójce w muzycznej poczcie UKF. I przed nami kolejna wielka gwiazda. Szkoda, że jej nie ma wraz z nami. Ja byłem raz na koncercie tej artystki. Zresztą tu, w Polsce, na wyścigach w Sopocie. Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc. Dziś, gdyby żyła, miałaby 86 urodziny. Tina Turner, wspaniała artystka, producentka, aktorka rockowa, solowa. Prosiłbym o utwór On Silent Wings, Na skrzydłach ciszy, taki mniej trochę znany. Silent Wing. To troszkę zabrzmiało, jakby Sting włączył sobie radio, oczywiście trójkę, włączył mikrofon i dośpiewał do radia, do Tina Turner swoją wersję. Tina Turner, Sting on Silent Wing, Wings, trójce w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? Dalej będzie prośba pana Wojciecha, który pisze tak. Dawno nie słyszałem IRL w poczcie UKF. Czy można prosić jedną z piosenek Księżycowy Krok lub Unikaj Zdjęć? W czasach podstawówki i szkoły średniej kilka kaset zamęczyłem w magnetofonie. Przytula mnie pieści z całej sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Czerwonej płyty grupa IRL i Księżycowy Krok. 227-3-KUKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Jeszcze w tej godzinie jedno nagranie. Prośba pana Piotra z Bydgoszczy o Marillion i Assassin.